pune punctul final necesar primului subcapitol din tema întâi, din tema inițială, formulând o concluzie în felul următor. Roma și civilizația ei materială, respectiv spirituală, și de regulă civilizația spirituală e cunoscută sub denumirea de cultură, da, vorbim și de cultură materială. În general, însă, în domeniul nostru filologic, prin cultură se înțelege cultura non-materială, cultura spirituală. Totuși, v-am atras atenția că se folosește și termenul de cultură materială. Bun. Prin urmare, Roma, spuneam, și civilizația ei s-au născut într-o Italie care nu era închisă asupra ei înseși. Așadar, nu era ostilă oricărei influențe externe. Acest fapt a permis ca mult timp de-a lungul Antichității grecii să o considere o cetate grecească de tip aparte, o cetate greacă hiperboreană, adică o cetate grecească nordică, opinie curentă, întâlnită de pildă la Aristotel, sau în același secol, al IV-lea, ante Christum, la istoricul Heracleides din Pontos. Pontos este numele generic al Mării Negre, Pontos Euxeinos, Pontul Euxin, Pontus Euxinus, în zona nord-vestică, apărând ca urmare a dezmembrării Imperiului Macedonean, al lui Alexandru cel Mare, un regat, numit Regatul Pontului, în secolul I, ante Christum, cel mai cunoscut, faimos rege elenistic al Pontului, fiind Mitridates al VI-lea Eupator, unul dintre dușmanii feroce ai Romei. Mitridates cu TH al VI-lea a fost o dinastie întreagă de Mitridatizilor, să zic așa, a familiei Mitridates în inima micului regat pontic. Mitridates al VI-lea, declanșând mai multe războaie împotriva Romei, încercându-și forțele cu deja un titan al militar și politic și economic al bazinului mediteranean, el sfârșit va fi învins după multe încleșteri, inclusiv militare. Și acum mergem la Al doilea capitol sau a doua subtemă a temei inițiale, a temei introductive, etapele influenței grecești la Roma în domeniul culturii literare, este ceea ce aveți, iată bine faceți și Cătălina și Andrei Urloacă și Laura, cred, da, având în față planul acelui silabus pe care vi l-am oferit, ca să urmăriți cu claritate expunerea. Trebuie să vedem însă în roman, nu doar o cetate primitoare, receptoare. Nu trebuie să vedem nici chiar la începutul din existenței istorice a Romei, adică după secolul al VIII-lea, Antecristul, 753 fiind anul întemeierii Romei, da, nu trebuie să vedem exclusiv o cetate pasivă, care a avut un rol pasiv de primitoare de influențe, primitoare de culturi, obiectul aculturației. Dimpotrivă, între primire sau receptare și transmitere mai departe, între pasivitate și ofensivă, a existat întotdeauna un joc, un echilibru, un joc egal de forțe, de direcții. Și de primire, și de transmitere mai departe, și de ofensivă. Roma, așadar, ieșită în 509 de sub dominația politică etruscă, își începe cursul expansionist al istoriei. Expansiunea este un termen riscant, dar pe care îl putem folosi dacă eliminăm din el expansiune, expansionism, expansionist, din această familie de cuvinte, aplicat situației istorice Romei, dacă eliminăm existența sau preexistența unui plan. În general, expansiunea în istorie, expansiunea unui sistem politico-militare, mai ales în epoca modernă, dar și în epoca medievală și în epoca mediu, mai ales în epoca modernă și contemporană, expansiunea este asociată cu un plan bine pus la punct. Nimeni nu se aruncă cu capul în prăpastie, încercând, experimentând ca, precum cavalerii cruciați din Evul Mediu, aventuri în necunoscut. Da? Deci expansionismul este asociat în epoca modernă, dar și mai devreme, că spune și crucianele erau bine puse la punct, da? Unui plan predeterminant și predeterminat. Ori, în cazul romanilor, dacă vorbim de expansionism, trebuie din capul locului să eliminăm preexistența acestui plan. El nu a existat. Istoria s-a făcut în timp ce se experimentau formule politice. Istoria militară, deci, s-a realizat în timp ce istoria politică își urma cursul. Oamenii politici, în general, își stabilesc planuri sau stabilesc pentru forțele militare ale statului planuri bine puse la punct. Marile războaie ale Romei puțin pentru perioada pe care o discutăm, după 509 până practic la sfârșitul secolului I ante, istoria romană, așadar, pentru această perioadă, nu putem sub nicio formă admite că a fost construită pe baza unui plan pus la punct, minucios sau mai puțin minucios, de liderii politici. Și că acest plan ar fi urmărit cucerirea sistematică a bazinului Mării Mediterane. Prin urmare, Roma a înaintat în istorie mai mult sau mai puțin neplanificat. De aici și concomitanța multora dintre războaiele purtate de romani, fie în peninsula italică, fie mai târziu în bazinul mediteranean. În același an sunt semnalate războaie de mai multe fronturi. Ceea ce ne interesează este că Roma, din punct de vedere cultural, a intrat în raporturi, să spunem așa, de dominanță politică și militară cu populațiile italice, ca urmare a conflictelor de interese generate de supremația punctelor de desfacere, a pieței. Deci, motivele economice au avut, fără doar și poate, întâietate. Dincolo de aspectele ofensivei politico-militare romane din secolul al V-lea până la sfârșitul secolului al II-lea ante Hristos, ceea ce interesează istoria culturii și a civilizației romane se referă însă mai degrabă la expansiunea limbii latine și a culturii pe care a purtat această limbă în spațiul italic, în primul rând. Cultura romană. Cultura romană de expresie latină. E bine, trebuie să spunem că această cultură romană de expresie latină a concurat cultura greacă numai din perspectiva ajungerii la standarde culturale înalte. Așadar, încep să se dezvolte la Roma și în zonele nordice treptat, școli construite, clădite în sens spiritual, în sens cultural, după modelul oferit de școala greacă de principalele centre culturale din Grecia, dar și din lumea elenistică, din Grecia continental-peninsulară, dar și, poate chiar uneori mai ales, din lumea elenistică, adică din lumea greco-orientală. Secolele al IV-lea și al III-lea asistă la o modelare culturală a Romei după curentele de gândire, dar și curentele educaționale oferite de marile cetăți grecești, Atena, Corint, Sparta, pentru zona continentală, mai degrabă peloponeziacă, apoi oferite de cetăți grecești italice de prestigiu, Tarent, pe grecește Taras, Tarantos, tabla a rămas la fel. Metapont, Metapontum, Heracleia, insulare, Sicilia fiind un nucleu de grecitate, și apoi cetățile ioniene și mai departe alte cetăți greco-orientale, Alexandria, de exemplu, Alexandria Egipt. Prin urmare, influența grecească la Roma a jucat un rol decisiv în elaborarea culturii în special literare, latine, între veacurile al IV-lea și al II-lea Antechristul. În aceste secole, romanii, respectiv romano-italicii, intră în raport cultural decisiv cu operele literaturii grecești, literaturii într-un sens foarte larg, nu în sensul de literatură beletristică, ci în sensul de cultură literară, cultură scrisă. Primele școli romane sunt întemeiate de greci, care se stabilesc în Italia și mai ales în Roma. Ei, acești greci integrați cultural în societatea romană, introduc în statul roman, mai ales la Roma, capodoperele homerice ca bază a educației culturale romane. Cum s-a spus, cultura literară greacă fondează, adică întemeiază, a fonda, deci fondator, întemeiază poezia latină. Ce consecințe a avut influența grecească la Roma? Ea a constat în mod fundamental într-o modificare a orizontului mental roman, a sistemului de valori tradițional în societatea romană, sistem de valori, în locul acestei sintagme, puteți folosi cu o altă sintagmă mai științifică, să spunem așa, sau dacă nu mai științifică, mai la modă, codul axiologic. Străvechea mentalitate romană era una colectivă prin excelență a unei societăți care se baza pe solidaritate, pe coeziune, ca să supraviețuiască pericolelor. În Latium au coborât diferite populații non-latine care puteau pune au pus în pericol existența societății, a cetății, amintiți-vă de galii care erau puteți să cucerească Roma și de griștele care au salvat. Dar nu trebuia să-i aștepte pe galii poboriți peste Alpi în șesul padului. Erau inamici mult mai apropiați, samniții, sabini. Și chiar oșcii din zona câmpiei amenințau să sufoce. Și alte cetăți, chiar cetățile latine, amenințau să sufoce noua cetate către care priveau cu invidie. În mare, mentalitatea romană a fost una coezivă, adică bazată pe altruism, pe dedicația sau pe dedicarea, mai bine spus, a cetățenilor în favoarea interesului public, în favoarea interesului comun, reprezentat de civitas, de idealul cetății. Or, mentalul grec a fost puternic marcat încă din epoca arhaică, de un concept diametral opus. Acela al salvării individuale, al individualismului, al bunăstării personale, privite ca țintă a fericirii. Deci ca valoare axiologică, ca valoare, ca țintă axiologică sau ca valoare supremă. Această mentalitate greacă a influențat, începând cu veacul al III-lea și mai ales cu veacul al II-lea ante Cristum, a influențat adânc mentalitatea bazată pe mos maior, pe idealul civic, pe tradiția strămoșilor. Pentru că gândirea greacă a fost o gândire liberă care a elogiat valoarea individului. De aceea nu a existat niciodată un stat grec, ci nenumărate state grecești. Pentru că statul roman a luat ființă de cum Roma și-a stabilizat puterea în puterea economică și militară în Italia. Așadar, școala de educație liberă a gândirii grecești nu de puține ori această școală fiind pusă sau clădită pe principiul îndoielii, pe un principiu prin excelență sceptic, da, a clădinat valorile tradiționale și a reușit să producă o breșă, nicio problemă, mergeți, că nici eu nu mai stau de educație, a reușit să producă o breșă în sistemul valorilor tradiționale, promovate de Mos Maiorum, adică de tradiția romană, asta înseamnă Mos Maiorum. Nu doar obiceiul strămoșilor, că asta nu spune mare lucru. Obiceiul devenit un cod al valorilor, adică o tradiție. Un cod nescris, firește. În acest fel, nu numai valorile spirituale au început să se modifice odată cu veacul al doilea, ci și valorile culturale, dominanța esteticului, îndauna eticului, căpătând din ce în ce mai multe în termeni latin, ocium, îndauna, în defavoarea lui negociu. Celor mai puțin familiarizați cu această celebră pereche de termeni, le precizez că negocium reprezintă negarea lui ocium. Cuvântul negocium fiind format din asocierea cuvintelor a conjuncției copulative negative nec, nici, nec neque, nici, sau și nu, plus ocium. Ocium înseamnă răgaz, timp liber, dedicat intereselor individului. De orice natură. De la cele non-estetice până la cele estetice. Da? Plăcerea de a citi, plăcerea de a face un sport, de a fi împreună cu prietenii, asta se numește ocio. Adică, în termenii francezi, în termenii corespunzător, loisir. Loisir, loisir, înseamnă timp liber. Exact asta înseamnă ocio. Liber, rezervat, persoane. O negocium înseamnă anularea timpului liber și dedicarea oricărei clipe din viață, în afară de cea nocturnă sau în afară de cea dedicată somnului, cui? Cetății. Intereselor colective. Prin urmare, grecii, influențând spiritual și cultural mentalitățile romane, au introdus de timpuri valori precum bunăstarea individuală, plăcerea, interesul personal, timpul liber, îndauna, repet, a valorilor colective, a valorilor de ordin moral coeziv. Contactul cu literatura greacă, nu doar cu mentalitățile grecești, ci contactul cu literatura greacă, a sensibilizat gustul romanilor în materie de literatură, le-a modelat imaginația și totodată a stimulat-o. Le-a deschis gustul pentru frumos și pentru existența întru frumos. Nu neapărat existență creativă, adică să devină toți creatori de frumos, ci receptori de frumos. Așa se explică dezvoltarea pe o scară uriașă a artei grecești în copie romană. Încă, la un moment dat, nici mai știi dacă autorul era grec sau roman. Pentru că atât de multe copii ale statuilor grecești s-au făcut pentru bogații, bogătașii romani, încât nu mai știi cine le-a făcut. Nu ai o mărturie clară. Pot fi artiști greci, dar pot fi artiști romani. Ei n-ar fi putut acești artiști romani exista dacă s-ar fi schimbat gustul. Da. Au existat mai multe raporturi. Iertați-mă, mai multe etape ale raporturilor culturale greco-romane. Mai multe perioade în care s-a realizat infuzia de eleviți. Adică influența masivă a gustului grecesc. Trebuie spus că această pătrundere a modului de viață grec, a gustului pe care îl promova cultura greacă, a gustului estetic, nu s-a produs fără rezistență și fără o anumită detașare a romanilor de ceea ce li se propunea. A existat o reacție a mediilor conservatoare romane. O reacție care, în timpul și sub forma acțiunii lui Cato cel bătrân, Cato Mare, a cunoscut cea mai puternică manifestare. Cato cel bătrân, Cato Mare, a fost exponentul reacției antigrecești, a unei pături, a unei zone importante din societatea romană. De altfel, el se și mândrea că n-a învățat grecește și biografii lui spun că ar fi învățat la 80 de ani grecește, silit de situația, de anumite situații concrete. Interpreții moderni consideră că e o anecdotă, că el ar fi știut mai de timpul eu. În orice caz, el a militat în cartea de censor, Cato Censorul, Censorius, a militat împotriva luxului grecesc, împotriva influenței puternic domnătoare, socotite de el, a acestui lux greco-oriental pătruns la Roma. Când? După succesul primului război dus de romani împotriva cartaginezilor. Atunci s-a produs primul influx masiv de orientalitate la Roma. Au început să apară tot felul de bijuterii, de obiecte de vestimentație necunoscute de romani, mai ales de latura frumoasă a societății romane, de partea frumoasă a societății romane, dar de ce nu și de partea masculină, pentru că au început să apară tinerii rași pe tot corpul, ceea ce a produs scandalizarea elementelor conservatoare, popor de agricultori care nu s-au ras în viața lor pe picioare, de exemplu, sau în alte părți. Deodată se trezeau cu tineri imberbi, tineri care la o spețe dansau ca greci, adică mai mult dezbrăcați decât îmbrăcați, și arătându-și părțile, scuzați-mă, natural, acoperite de păr. Lucrul acesta a scandalizat, a creat o reacție puternică și a avut ecou în literatură, în cultură, firește, lucruri observabile și astăzi, oricând, pentru că între cultură și societate e o reacție osmotică, nu? Cultura reflectă fenomenele din societate. În același timp, societatea română s-a deschis, a fost permeabilă experiențelor culturale, deci respectiv experiențelor literare. Cea mai importantă dintre ele a fost apariția teatrului la Roma. Din ordinul senatului, nota bene, iată ce înseamnă o societate disciplinată. Nu intră nu se manifestă o formă cultural-literară fără permisiunea politicului. Senatul roman îngăduie, ba chiar solicită, actorilor să producă teatru, să se nască o formă organizată de teatru. Argumentul este unul religios, însă nu artistic. Teatrul intră la Roma pe o cale religioasă și nu artistică în sine. Nu pentru că senatorilor romani, membrilor senatului roman, le plăceau corurile tragice și cântecele actorilor tragici și tragediile grecești, și pentru că vreau să domnească mânia zeilor. Și nu mai găsiseră nicio altă cale. A se vedea la Titus Livius, în cartea 7 a istoriilor sale, lucrările sale fundamentale, Sumbra păstrată, Fabul de Condita, în cartea 7, capitolul 2 este capitolul fundamental pentru cunoașterea apariției teatrului la Roma. Sub ce forme, în ce, sub ce auspicii, în ce form, în ce context istoric. Deci, cartea 7, capitolul 2 din Ab Urbe Condita. Veți vedea acolo cum societatea romană s-a deschis unei forme artistice, cum este teatrul, numai sub imperiul necesităților religioase. Mai departe însă, asta se petrecea la mijlocul veacului al IV-lea, mai departe însă teatrul va depăși condiția ancilară religioasă și va deveni o formă de manifestare a artei. Pentru că în secolul al III-lea, secolul al II-lea, literatura latină să cunoască masive experiențe și experimente literare modelate după cea grecească, după cultura literară greacă sau greco-orientală. Așadar, distingem trei mari etape ale raporturilor culturale greco-romane, începând cu veacul al IV-lea și continuând de-a lungul întregului secol al III-lea, elenismul își face treptat apariția în cultura romană, în societatea romană. În secolul al II-lea, sfârșitul veacului al III-lea, mai degrabă secolul al II-lea, avem de-a face cu cea mai mare fază de infuzie, de influx elenistic, de influx grecesc, iar în secolul al II-lea și secolul I, ultima fază este aceea în care putem vorbi de un adevărat triumf al elenizării culturale a Romei, un triumf parțial, un triumf al culturii grecești, totuși parțial, pentru că nu a dispărut niciodată sentimentul individualității, sentimentul specificului roman în cultura literară. În ciuda masivei modelări grecești a culturii literare. Cu aceasta am încheiat, rămân doar să răspund acestui telefon. Puteți să plecați, ne revedem săptămâna viitoare.